O sol xa mergullou, foi tragado polo mar. E a cor virou escura no noso lar. E lembro o sol queimando a ráfaga, sostendo peitos abertos no verão. E agora son o acento que é todo pam, pam, sostendo todo que non, non, non fui de andar retendo a mente, pensamentos, intencións de estar bem, de ser vos. Sempre balance o feito de amar, se estrela Bueno, pois seguimos aquí no programa Galegos Novais e vámonos trasladar outra vez a Galicia, como vimos fai un momentiño. Lembren que estamos en Radio Samboy 89.4 da FM. E vamos pois a falar con un cantautor que xa o tuvemos máis dunha vez aquí, como é Xoán Curiel, e vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Xoán. Hola, moi boas tardes. Que tal aí por esa Galicia? Onde te atopas hoxe? Pois hoxe en Santiago. Uh-huh. Esta semana en Santiago. Cheguei dunha xira e mañá xa saio para outra, pero esta semana máis tranquilo por aquí. Bueno. Uh-huh. Mira, acabo de un compañeiro, pois tamén hoxe chegou a Vigo, que está en Vigo, pero onte chegou a Santiago tamén facendo camiño. Ah, mira, ainda van chegando peregrinos. Sí, están chegando peregrinos. Dice que, como él nos decía, dice unha emoción. Dice, no, é que non o podes explicar. Dice, non te, son sensacións diferentes. Sí. Claro, para a xente que fai, sempre, nós, claro, estamos aquí, os vemos chegar. Sí. Eu porque nunca o fixen, dice, fixeron unha vez 5 días dende Sarria ou por aí. Sí. Pero claro, para a xente que vende de Roncesvalles ou o resto de Europa, sí, é moi potente. Sí, desde logo, sí. Bueno, fálanos como foi este derradeiro verán, que tú non parache, Bueno, sí, a verdade é que non hai queixa, non? Foi moi intenso, fixemos o terceiro ano consecutivo da xira do espectáculo infantil que temos, que se chama Estamos no Verán, sí, que é un libro disco que temos coa Editorial Galaxia, sí, a primeira novela disco da literatura galega, uh-huh, que para nenos pero é unha novela, non? Sí. E o disco, pois, que está feito pois moi dinámico, moi con moitos estilos, rock, bossa nova, funky, pop, ou hai diferentes ritmos, uh-huh, e é unha festa, non? Entonces, sí. Traballamos todo o ano, pero sobre todo moito no verán, fixemos, xa te digo, a última xira, uh-huh, e é un espectáculo que está funcionando moi ben. Agora estamos xa preparando o seguinte, e despois eu, pola outra banda, ou polo outro lado que teño, que porque temos este espectáculo infantil, pero logo eu, pois tamén fago, podíamos decir, para adultos ou para todos os públicos, sí, ¿no? Sí. Como se queira chamar, o meu traballo de artístico máis particular, pois co que xa teño 3 discos, entón continuei presentando o meu disco Ecuacións. Sí. E estive no Festival no Noreste Pop Rock en Coruña, uh-huh, e estive no Festival La Luz, que é o festival este que se fa en setembro, a inicios de setembro en Boimorto, que, sí, que é un festival benéfico que organiza Luz Casal. Y, sí. Que está moi chulo, uh-huh, aí. E agora acabo de chegar de Italia, porque en setembro pois saí unha xira por ali, uh-huh, polo norte de Italia, pola región de Como, Brunate, bueno, Lombardía. Sí. Fantástico, bueno, que verán que moi ben, vaya. Sí. Porque desde hai un tempo hacia aquí, Xoán Curiel, vamos, aparte por moitos sitios. Sí, estou bastante activo, intento, non? Sí. Na medida do posible, hasta onde a saúde dá, sí. Porque xa sabes que con tanto viaxe e todo eso, sí. Pois é un pouco complicada esta parte, sí, sí. Pero xa te digo, hasta onde aguantamos, pois eu intento presentarme o traballo, dalo a coñecer todo posible, tendo en conta sempre que o fago dende un lugar de artista independente, non? Uh-huh. Que non teño pois a unha productora detrás. Sí, que te obriga. Que sí, que por un lado te podo obrigar, pero por outro lado tamén te, sí. te abre, o sea, te pode facilitar, non moito, sí. Sobre todo traballo. Pero bueno, xa te digo, eu a verdade que estou moi moi feliz así e me movo moito e sobre todo coñezo moita xente, uh-huh. por estes mundos, non? Teño, sí. feito xiras internacionais, coñecer outras culturas que é moi moi interesante e logo por aquí pola terra que aquí en Galicia pois é fácil, non? Desplazarse. Sí. Bueno, está non é difícil, vai. Sí, no, aí para ti é máis sinxelo. Pois quizás moverte por Galicia, a España, dixéramos, e é máis sinxelo para ti. Pero, de todas formas, desde hai un tempo hacia Coca, que me ten comentado un compañeiro, que me dicía, hai que ver, Xoán, como desde hai un tempo, desde as primeiras veces que o entrevistamos a Boxe, non para. Se ve que lle demos un buen talismán. Sí, estou falando con vos e a cousa vai ben. Sí, sí. Vamos a seguir falando, ¿eh? No, sí, sí, no... sí. Contanos que é iso de Obradoiro de voz creativa contigo, con Xoán Curiel. Que é iso? Sí, a ver, eu, bueno, de feito, ahora na xira que fixe en Italia, pues din varios concertos, estiven en Como, en Brunate e en Milán, ¿no? Uh-huh. En Milán un teatro, nun festival internacional de poesía que estiven tocando tamén, e despois, pois, nunha actividade ao aire libre e din unha masterclass tamén, nunha, uh-huh. falando da música galega actual e tal. Sí, sí, sí, sí. Pero a maiores, a miña formación, pois, aparte de esa parte, podíamos decir, de máis artística, non? De sí. presentar o meu traballo, as miñas cancións, porque eu pues, compoño, escribo, etc. Pero despois tamén eu realmente veño do mundo do teatro, non? Sí. A miña formación máis anos estiven, pois foi no teatro. De feito, estiven aí en Barcelona un ano, uh-huh. formándome, estiven un ano en Madrid e 3 anos aquí en Santiago. Uh-huh. E entonces desde que empecé a estudiar, pois, ainda que puntualmente tamén teño traballado de actor, uh-huh. o que máis me interesou é dirixir e tamén pois dar clase, ¿no? Sí, é sí, algo sí. que me gusta moito. Entonces, pois fun desarrollando diferentes traballos de todo o que fun aprendendo, non solamente do mundo do teatro, non, sino de pois de fixen clown ou sí, danza sí. ou outras, sí, sí, outras sí, sí. múltiples formacións que fun facendo. E entón, un deses traballos pois, é este de voz creativa voz experimental que o fixen tamén ali en Italia. ¿No? Uh-huh. Que pois, se trata a través do corpo ir relaxando certas zonas musculares sí, sí, sí, e sí, sí. ir probando a voz, pero nun contexto de seguridade, ¿no? De, pois, que che dá un curso, e sobre todo xogar e pasalo ben. E é algo que facía un tempiño que non facía, uh-huh. que ahora retomei estando ali en Italia, viñen con motivación de seguir facendo. Sí, cas pilas cargadas, vamos. Sí, exactamente. E aquí pues, propuse un para o seguinte fin de semana, uh-huh. Perto de Pontevedra, e entonces pues tamén esa outra faceta que desarrollo. Uh-huh. Contanos a ver algún outro proxecto que teñas máis, que son máis que seguro que terás, pues, algún proxecto aí á vista. Bueno, pois, a ver, en principio seguir presentando Ecuacións, que eu me dixo ahora, este fin de semana vou a Ourense, uh-huh. Monforte, Despois, cerca, perto de Sinzo de Limia, en Vilar de Santos. Vai ser todo por máis ou menos pola mesma rexión xeográfica, Ourense, logo subo, logo baixo. E entón son concertos nos cales eu sigo presentando ecuacións, ¿no? Que o disco no que estou. Pero teño xa como tres discos máis en mente, que a ver cando ven a luz, porque claro, ao final xuntas unhas cousas con outras e non das atopado. Pero bueno, o proxecto infantil en principio creo que vai ser para principios ou mediados do ano que ven, novo disco, novo libro disco. Despois pois teño outros dous que meus persoais que verán a luz ao longo de 2018-2019. E iso quizáis é no que máis me vou a volcar agora, ¿no? Nos tempos que teña libres. E, bueno. Porque ti cantas, basicamente cantas en galego. Plantaxete unha a vez en cantar en noutras linguas, como pode ser o castelán ou outras linguas? Sí, de feito, bueno, eu canto fundamentalmente en galego, teño 4 discos en galego, mas agora, desde fai un par de anos, pues, estou compoñendo, teño 2, 3 composicións en portugués, teño 2, 3 composicións en castelán, agora que con esto de Italia, pois xa teño unha composición en italiano e outra en francés. Entonces, non é que eu sexa multilingüe, ¿no? Porque eu realmente falo galego, portugués, castelán e inglés. Bueno, que está ben, pero despois co italiano ahora estiven aprendendo un pouco e teño amigos que me botan unha man. E sí que hai como unha idea de no futuro poder facer, me gustaría moito facer un disco en moitas linguas. É algo pero que ten que ir pouco a pouco, ¿no? Por agora estou probando. Nunca fixe unha canción en inglés, por exemplo. Din que é moi fácil, pero a mí nunca fun capaz, sabes? Unha cousa contalo e outra cousa poñes a ello. Claro. Porque despois que ti escribes noutra lingua, podese parecer que rima ou que queda ben, pero despois tens que ter a opinión das persoas dese país, porque nativos, ¿no? Podíamos decir, porque culturalmente a cousa cambia, ¿no? Claro. Pues, a metáfora non é a mesma, ¿no? Cosas que empregamos aquí, que a mellor son unha metáfora que aquí podría ser sublime, ou mellor utilizas as mesmas palabras noutro país, e é unha aberración, ¿no? É algo osco, ¿no? É algo ou oscuro. Bueno, entonces, como que as palabras teñen mil matices e significados, e en función das linguas, cambia, é como se cambiaras os ingredientes tamén, completamente. É un prato diferente, vamos. É un prato diferente, entón, por eso eu intento asesorarme con xente nativa e xa te digo, vai a cousa pouco a pouco, pero a ver se algún día estaría moi ben poder presentar ese outro traballo. Porque tamén... Que te inspira a ti para compoñer os teus traballos, as túas cantigas? Bueno, supoño que o momento que estou vivindo e o espacio onde estou, eu creo que é o que máis me inspira, porque ti sabes que eu teño unha sensación, ¿no? que as persoas. Claro, o artista normalmente o que fa é, o que suele facer é que se impregna do entorno do que lle rodea, do seu interior tamén, lóxicamente, ¿no? Sí, claro. E de eso fai un todo que é o que sae nese momento, ¿no? Entonces eu creo que eso é algo que nos sucede a todos. Pero tamén pasa que ao mellor estás nunha época determinada, o sea, que, como se diría, poñemos a 10 artistas no mesmo espacio xeográfico, no mesmo tempo, e o mellor cada artista te faría unha canción diferente, porque cada un está nun momento vital distinto, ¿no? Hai un deses artistas pues, que está especialmente triste porque lle pasou a algo, ¿no? Outra persoa que está nun momento de subidón, de lo que sexa, outro que lle tocou a lotería, e a outro que non sei. E a outro que lle tocaron os ciegos. Sí, exactamente. E outro que... que por lo que sea que tengo un problema de salud, ¿no? Sí, sí. Entonces, que eso tamén vale moito. Cada un, pois, ainda que tenga un entorno e tenga un interior creativo, etcétera, pois vai compoñer de diferente maneira. Por exemplo, eu o meu último disco Ecuacións é un disco que coincidiu con que se nos foron moitas persoas da familia, ¿no? Que e cousas da vida, ¿no? Que o que ten. Entonces, é un disco que eu despois a posteriori darme conta de como fixen as cancións, pois as fixen sin percusión, ten un ritmo moi lento, todas con un... E eu creo que tiña que ver tamén co estado anímico no que eu me atopaba por aquel momento a hora de compoñer esas cantigas, ¿no? Claro. Pois hai unha canción que che fala das despedidas, como ecuacións, e claro, foron como moitas moi xuntas, e xusto coincidiu que nese momento eu estaba compoñendo as cancións para o disco, entonces todas saíron moi lentas, ¿no? É un disco moi de escoitar, é bonito, é lírico, e se ve que ten unha profundidade. E eu creo que eso responde a un estado emocional de aquel momento, ¿no? Sí, sí, non sí. Ten nada que ver con o anterior disco Magnético Zen, e dende logo non ten nada que ver con Estamos no Verán, con o disco infantil que é super fresco, é super moi divertido, e bueno, pues sí. de eso sí. Falamos artistas. Eso. Pois, moi ben, Xoán. Foi un placer terte aquí pois unha tarde máis aquí connosco, que sigas así de ben e que, en fin, solamente desearche moitos parabéns e que, en fin, que medre a música. Moi ben, pois nada, Armando, un gusto falar contigo como sempre, para mí tamén un prazer enorme, cando que irades aquí estou disponible. Moi ben. Para falar con vos e... E nada, que me sigades dando boa sorte. Eso é o que nosotros intentamos e queremos que tiñas moita sorte. E que se xa mutuo, sorte para vos tamén. Igualmente, que nos vexamos pronto, aunque sea aquí por Cataluña. Espero que sí, eso témolo pendente, a ver si algún día é realidade, que a mí a verdade que me faría moita ilusión, a ver si algún día podo presentar o meu traballo aí. Pues moi ben, unha aperta moi forte, Xoán. Veña, outra para ti, Armando. Gracias. Este andén amigas e amigos, ca música de Xoán Curiel, pois nos despedimos hasta o xoves que ven, e que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Así que, amigas e amigos, deico o xoves que ven. E a fumaça da